Λοιπόν, Βήμα FM, αυτή την εβδομάδα η πρώτη δόση σε 5 ημέρες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή στην χρυσή εποχή των instrumental. Υπήρχε μία εποχή, και όχι μόνο μία δεκαετία, υπήρχαν αρκετές δεκαετίες, όπου έχουμε κάποιο καινούριο... Λοιπόν, Γιώργος Κακούς τώρα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις σε αυτά που συμβαίνουν έξω. Ξέρω ότι πολλοί ακροατές ενδεχομένως, εντάξει, αλλά ενδεχομένως να εκνευρίζονται όταν χαλάμε τη ροή της εκπομπής του Γιάννη Πετρίδη. Έχουμε όμως γεγονότα λίγο πιο πάνω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια επιχείρηση της αστυνομίας. Η Ντόνα Δρούτσα είναι στο σημείο και την παρακολουθεί. Ντόνα. Εδώ έχει προχωρήσει. Δεν είναι τυχερό απόψε, νομίζω. Πρέπει να πω ότι σε ένα σημείο της διαδρομής από το Χίλτον σχεδόν μέχρι τον κόμβο των Αμπελογύπων υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας με τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό συμβαίνει, όσοι παρατηρούν, όσοι βρίσκονται στο σημείο, δηλαδή και όσοι μας ακούνε από ραδιοφωνάκια αυτή τη στιγμή στην πορεία, αυτό θα το παρατηρούν. Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με τα κινητά τηλέφωνα στο σημείο, το συγκεκριμένο σημείο, κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Όπως θα μας πει η Ντόνα Δρούτσα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση της αστυνομίας σε βάρος, εν πάση περιπτώσει, με στόχο μια ομάδα από τους διαδηλωτές. Ντόνα, θα προσπαθήσουμε να σε ακούσουμε τώρα. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπήρξε ένταση καθώς διαδηλωτές, μια ομάδα διαδηλωτών, πέταξε κάλια και βόμβες μολότοφ στο ύψος της Τσόχα επί της Βασιλής Σοφίας. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους έχουν αποθήσει προς τα πάνω, προς την Αλεξάνδρας. Αυτή τη στιγμή αποχωρεί και το πάμε. Προς το παρόν είναι ήσυχα. Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε νωρίτερα, λοιπόν, έπεσαν νωρίτερα λοιπόν βόμβες Μολότοφ στη συνέχεια των επεισόδων μας περιέγραψε ο Γιάννης Κορονέος, στο ύψος της Τσόχα, επί της Βασιλής Σοφίας. Και αυτή την ώρα το μπλοκ του Πάμε είναι το τελευταίο της διαδήλωσης. Και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κυνηγητό από την Τσόχα και προς τον κόμμο των Αμπελοκήπων. Γιάννη Πετρίδη, συνεχίζεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάτι ακόμα. Α, Γιάννης Κορονέος, τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη. Είμαι μπροστά από το Hilton να σας περιγράψω. Εδώ έχουν ανάψει κάποιες φωτιές, κυρίως για να σβήσουν τα δακρυγόνα τα οποία έχουν πέσει. Υπάρχουν κάποιες μικρές ομάδες που είχαν σφυράκια μαζί τους και σπάσανε πλάκες προκειμένου να φτιάξουν πολεμοφόδια, να φτιάξουν δηλαδή πέτρες προκειμένου να συνεχίσουν. Τώρα όμως εδώ πέρα ο βασικός όγκος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα μπροστά μου ο Νίκος Βούτσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που κουβέντιασε με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισαν να φτιάξουν ομάδες περιφρούρησης γύρω-γύρω και να προχωρήσουν για να ολοκληρώσουν συντονισμένα την πορεία. Το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει περάσει μπροστά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όχι, δηλαδή ακόμα. Όχι, το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ στο Χίλτον, τώρα ξεκινάει να περνάει, να συνεχίζει την πορεία, και εκείνο το οποίο άκουσα και η προσπάθεια που κάνουν είναι να φτιάξουν αλυσίδες γύρω από τον μπλοκ για να μην. Να περιφρουρήσουν τον μπλοκ τους. Να περιφρουρήσουν τον μπλοκ τους ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα. Αυτοί με τα σφυράκια, Γιάννη. Είναι κάποιοι τύποι αντιεξουσιάστες, είναι σαφές. Βγάλανε μέσα από τα backpack τα μικρές βαριοπούλες. Είναι στο μπλοκ το οποίο χτυπήθηκε το προηγούμενο. Α. Άρα το μάλλον. Το οποίο έγινε. Αλλά μάλλον κάτι ήξεραν οι δυνάμεις που έκαναν την επέμβαση. Κάτι είχαν παρατηρήσει προφανώς. Κοίταξε, δεν ξέρω αν έχουν παρατηρήσει. Εγώ δεν είδα πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Γιώργο, ξέρω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα επεισόδια, χτύπησαν το σύνολο του μπλοκ των αντιεξουσιαστών. Δηλαδή, ενώ τα επεισόδια ξεκίνησαν 50 μέτρα μπροστά από μένα, χτύπησαν όλο το κομμάτι το οποίο ήταν. Τον εξουσιαστό μου ήταν περίπου 2.000 άτομα. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Ιντόνα και ο Άκης Σιμεωνίδης θα μας ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει στην πορεία, η οποία είναι σε εξέλιξη. Πηγαίνει και ο Διονύσης Βιθούλκας φυσικά, πηγαίνει προς την ολοκλήρωσή της. Αλλά φαίνεται ότι το τέλος της είναι έτσι κάπως επεισοδιακό. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουν εδώ τα πράγματα, Γιάννη Πετρίδη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο μουσικό μέρος της εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν ότι μέχρι και το τέλος του περασμένου αιώνα υπήρχε μια σειρά από ορχιστρικά κομμάτια που είχαν κατακλείσει κυριολεκτικά τον κόσμο από όλες τις χώρες. Ήταν μια εποχή που αυτά τα κομμάτια έκαναν τεράστια επιτυχία και ξαφνικά βέβαια αυτή η μόδα εξασθένησε και έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε πραγματικές επιτυχίες που να βγαίνουν μέσα από ορχιστρικά κομμάτια, instrumental όπως τα λέμε. Έχουμε λοιπόν διαλέξει αυτή την εβδομάδα μία πρώτη δόση με καταπληκτικά instrumental από διαφορετικές δεκαετίες. Θα πάμε πίσω και στου 50 και του 40 δεκαετία. Πολλά από αυτά τα κομμάτια θα σας θυμίσουν διάφορες σκηνές από το παρελθόν και πολλά θα πείτε «Α, πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτό το κομμάτι». Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Rocket του 1983. Herbie Hancock, ο μεγάλος, ήταν αυτός που ηχογράφησε το τραγούδι σε παραγωγή του Bill Laswell. Επίσης να πω ότι εκείνο το καταπληκτικό βίντεο που βλέπαμε ήταν σκηνοθετημένο από τους Codley & Cream. Πάμε τώρα πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε το Classical Gas. ...1968. Ακούστε ένας κιθαρίστας τι έκανε. Το κομμάτι που θα ακούσετε μέχρι για 2-2,5 λεπτά ήταν χρυσός δίσκος και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 68. We'll be right back.

ένας φοβερός drummer από τη Βρετανία, έφυγε από τη ζωή δυστυχώς το 98.1973, μια μεγάλη επιτυχία για τον Cozy Powell, ο drummer πολλών συγκροτημάτων όπως ακούσατε πριν. Το κομμάτι λέγεται Dance with the Devil. Πιο πριν τώρα, το 1960, η σύνθεση ήταν το 54, αλλά απογειώθηκε στην εκτέλεση των Ventures, ένα από τα καλύτερα, σπουδαιότερα αμερικανικά συγκροτήματα, ορχιστρικά όλα τα κομμάτια τους. Στο σύνολο δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο, μπορεί να υπάρχει ένα που να υπάρχει και τραγούδι. Ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της Αμερικής εκείνη την εποχή. Το τραγούδι λέγεται Walk, Don't Run και ακούστε την αποθέωση στις κιθάρες των Ventures. ήταν φθινόπωρο του 1995, τότε που κυριαρχούσε μια μουσική που λεγόταν τρανς, χορευτική ηλεκτρονική μουσική. Ο Robert Miles έκανε πανευρωπαϊκή επιτυχία με τον χρυσό δίσκο που ακούτε τώρα και λεγόταν Children. Προχωράμε λοιπόν με τα ορχιστρικά που έγραψαν ιστορία όλη την εβδομάδα αυτή. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες. Αλλά βέβαια κάνουμε μια επιλογή και μας γράφετε κι εσείς αν θέλετε κάποιον να ακούσετε. Το 1971 μια σύνθεση του Mozart γίνεται παγκόσμια επιτυχία από έναν συνθέτη που βέβαια αυτό δεν είναι δικό του κομμάτι αλλά είναι επίσης διευθυντής ορχήστρας και ενορχιστρωτής που μας ήρθε τότε από την Αργεντινή. Από εκεί ξεκίνησε η επιτυχία. Έγινε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Βρετανία και σε όλη την Ευρώπη. Ο Βάλντο ντε λος Ρίος και η διασκευή του στην Συμφωνία νούμερο 40 του Μότσαρτ. Το 1936 ο Σάμουελ Μπάρμπερ, Αμερικανός συνθέτης με πολλές ηχογραφήσεις και πολλές συνθέσεις θα έλεγα καλύτερα, έγραψε αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε από τον William Orbit. Ο William Orbit το διασκεύασε το 1999 και το έκανε τεράστια επιτυχία. Ακουγόταν παντού τότε στην εποχή της μουσικής ambient. Λοιπόν, William Orbit και Adagio for Strings. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48 και 60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 8 διαβάσαμε χθες τον εξής τίτλο. Πασόκ τέλος. Έρχεται η δημοκρατική παράταξη. Πού είναι η είδηση? Η είδηση είναι το Πασόκ τέλος. Η δημοκρατική παράταξη τι είναι? Ψαφλιαρία μου ακούγεται. Είχες μια λέξη, 5 γράμματα, το έλεγες. Πασόκ τελείως. Άντε τώρα δημοκρατική παράταξη. Διπάρ. Και περίπου στα ποσοστά, διμάρ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Αυτό που έχει τώρα σειρά είναι ένα ορχιστικό κομμάτι που έγραψε ο Ισπανός συνθέτης Χωακίν Ροντρίγκο. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι από την ορχήστρα Μανουέλ που το έκανε παγκόσμια επιτυχία στη δεκαετία του 60. Η ορχήστρα Μανουέλ είναι ψευδώνυμο ενός Βρετανού ενορχιστρωτή και διευθυντή ορχήστρας του G of Love. Για ακούστε ποιο είναι. Περισσότερα από όλα αυτά αύριο. Καλό βράδυ.